Boko Boka Elinga Lisanu Toko Tanga Tango Iso Nava Journo Pet Koka Kanaba Radio Sango Sea Sek Sek Alamule Mobalina Pesa Motema Mobalina Pesa Motema Alinganga Loko La Pauni Bandikoe Nalingaye Loko La Fololo Bandikoe To pesa na mitema na bolingoe Sakalaka to to Mobali na pesa motema Mobali na pesa motema Kombo na yetu na motema Kombo na yetu na motema Oh oh oh papa longonya Oh yanga na yo pantalon mukaba d'attraction. Nazali komona bilenge mibali pe basi bazali kosepela mingi bongo nalina sika ye mokali pembe na ngai awa nakotuna ye ayosa bino ma ezali koleka awa na kati ya park d'attraction ebien citoyen afu banduku na ngai nalobi na bino tikamba kokamwisa diawa diwa muntu akoki kokufa na mokolo ya lelo soko okebi te okufi bwanga alobi na yonga lomuji na musimai kokuma na ngai kakobelesika sikoyo nakiti na avion sika sikoyo bongo ngai awa ngamoni tikamba kokamwa ngasaa koki kobele na nsanga kasulukula ngamoni nga moko na meso ngalobi na bino otadi bamwanje awa bangalula bakabinga bantu mushini na mushini bamwanje na biso bafuati nsuku ya otantisite mushini bango bafuati awa esaa tikamba mpe ngalobi na bino mabina moko esaji awa nkumu na yango sekisi ya lamule soko obwaki tikulu epai oyo osungisi tiboko ntango koningisa mutu ngalobi na yo na nsuki ya mutu esaa koningana bino moko nuyuka mushini nini yango esaa kobula ebie nakanisi boti koka maye citoyen oyo oti koloba ebie nazongisi antene na lovadizai e remonte otiluke ngangue ifumu fifita kobeta yomi darumba ya ongo ya manga o vita wapisunda e madiamba koyemba amekacho ya koyemba.